अपना पानी अपना जीवन। 14वां भाग, कृषि आधारित उद्योगों एवं कागज, सीमेंट, स्टील, एल्यूमिनियम जैसे दूसरे उद्योगों को बहुत अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। पानी की मांग निरंतर बढ़ रही है। हमारी तेजी से बढ़ती हुई आबादी हमारे जल स्रोतों पर बहुत ज़्यादा दबाव डाल रही है। हम द्विविधा की स्थिति में हैं। एक ओर तो हमें अपने विकास कार्यों के लिए अधिकाधिक जल की आवश्यकता होती है, दूसरी ओर हम बाढ़, सूखे और मरुभूमि के बढ़ने से पीड़ित हैं। ये परिस्थितियाँ पर्यावरणीय अवक्रमण से पैदा होती हैं। अब हम अपने पर्यावरण को क्षति पहुँचाए बिना सतत विकास चाहते हैं। इसके लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा और मिलकर काम करना होगा। हमें शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का उसूल सीखना होगा। सद्भावनापूर्ण जीवन से ही हमारी समस्याएं हल होंगी। हम एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। 11वां अध्याय, जल प्रबंधन का नियोजन। जल प्रबंधन का नियोजन अब अनिवार्य हो गया है। हमें व्यक्ति, समुदाय, गांव और राष्ट्र के स्तर पर सोचना होगा। हम सब करें। एक, जल रक्षण के उपाय। दो, जल के अपव्यय अथवा अधिक प्रयोग से परहेज। तीन, वर्षा के जल का उपयोग करने एवं जल संभर विकास हेतु समुचित प्रौद्योगिकी का प्रयोग। वर्षा के जल का उपयोग, प्रत्येक मकान में छत से गिरने वाला पानी जमा किया जा सकता है। यह काम मकान के पास एक छोटा तालाब या हाउस बनाकर किया जा सकता है। समुदाय वर्षा के पानी का उपयोग करने की योजना बना सकता है। ऐसे तालाब या हाउस हमारे देश में सैकड़ों वर्षों से है। जल संभर विकास। जल संभर विकास एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मिट्टी, जल एवं ऊर्जा का रक्षण एवं विकास होता है। इससे लोगों की आय में वृद्धि हो सकती है। जल संभर से बाढ़ और सूखे से भी बचाव होगा। इससे फसलों, फलों और घास का उत्पादन बढ़ेगा। इसे लोग स्वयं ही नियोजित कर सकते हैं और स्वयं ही लागू कर सकते हैं। इसके लिए समुदाय के एकजुट होकर कार्य करने की आवश्यकता है। इस कार्य में मानचित्रण प्रणालन, टेरसिंग, पुश्ते बंधना, गैर उपजाऊ या कम उर्वर भूमि का सुधार, बांध बनाना, पौधे लगाना, मिक्स एवं एकीकृत फसल प्रणाली और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ाना इत्यादि होते हैं। यहाँ तक अपना पानी अपना जीवन नाम का यह पुस्तक समाप्त है।